kilogram. I truskawki 37% taniej, 4,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Spotkania z zapowiadającymi strajk nauczycielami nie wyklucza premier. Na Podlasiu policyjne blokady dróg. Trwają poszukiwania porwanej kobiety i jej córki. Od rana będzie można sprawdzić prognozę jakości powietrza w swojej najbliższej okolicy. Szczegóły już za chwilę. Takie spotkanie jest jak najbardziej możliwe, powiedział Mateusz Morawiecki, zapytany, czy jest gotów spotkać się z zapowiadającymi strajk nauczycielami. Chciałbym, aby wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w przyszłym roku wynosiło 6 tysięcy złotych, podkreślił premier. Szef rządu pytany w telewizji TVN, czy nie obawia się strajku nauczycieli, odpowiedział. Bardzo bym sobie życzył, aby ten protest nie miał miejsca i cały czas liczę na to. Premier zaznaczył, że według badań większość rodziców stwierdziła, iż protest podczas egzaminów to nie jest dobry pomysł. Zapewnił też, że nauczyciele będą coraz lepiej wynagradzani, ale jak dodał, na wszystko potrzeba czasu. Chciałbym, aby najbliższe 6 do 12 miesięcy były znaczone kolejnymi podwyżkami, powiedział Mateusz Morawiecki. Na Podlasiu policyjne blokady dróg. Trwają poszukiwania porwanych w Białymstoku 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki. Wciąż nie wiadomo, co się z nimi dzieje, ani gdzie przebywają. Ofiary uprowadzono przed południem koło jednego z bloków mieszkalnych na osiedlu Dziesięciny. Dwaj mężczyźni wciągnęli je do samochodu. W akcję poszukiwawczą zaangażowano wszelkie możliwe środki, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Czynię wszystko, żeby czuwać nad tym, aby policja zastosowała wszelkie możliwe i adekwatne do sytuacji siły i środki, aby jak najszybciej złapać tych, którzy dokonali uprowadzenia, odzyskać te osoby, zapewnić im bezpieczeństwo, które zostały uprowadzone, matkę i dziecko, następnie ukarać sprawców. Uruchomiono też specjalny Child Alert. Policja przyjęła na podstawie różnych potwierdzonych przesłanek hipotezę o uprowadzeniu rodzicielskim, ale oczywiście ta hipoteza musi zostać zweryfikowana. Prokuratura w Białymstoku wszczęła śledztwo. Dotyczy pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka. Za oba te przestępstwa grozi do 5 lat więzienia. O przestrzeganie traktatu o pociskach średniego zasięgu kolejny raz apeluje do Rosji NATO. Mówił o tym w Warszawie sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Chodzi o podpisany jeszcze w 1987 roku traktat między Stanami Zjednoczonymi a ówczesnym ZSRR, który zabrania używania tego typu pocisków. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział niedawno, że Waszyngton wycofa się z traktatu INF, bo Rosja i tak go nie przestrzega i powiększa swój arsenał o zabronione pociski. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił w Warszawie, że traktat INF był gwarancją bezpieczeństwa w Europie. Polityk wezwał Rosję, by przestrzegała swoich zobowiązań. Widzimy, że Rosja wprowadza nowe mobilne pociski, które są trudne do wykrycia, mogą przenosić ładunki nuklearne i bez czasu na ostrzeżenie mogą dosięgnąć europejskich miast. Rosja sprawia przez to, że łatwiej będzie użyć broni nuklearnej w konflikcie zbrojnym. Ponownie wzywamy Rosję, by wywiązała się z traktatu INF, który jest dla nas wszystkich gwarancją bezpieczeństwa. Szef NATO powtórzył w Warszawie, że sojusz pracuje nad planami obronnymi na wypadek, gdyby traktat całkowicie przestał obowiązywać. Polityk nie chciał powiedzieć, na czym te plany polegają, ale zapewnił, że NATO nie planuje rozmieszczać nowych pocisków w Europie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Projekt Emerytura Plus trafił do konsultacji społecznych. Od maja emeryci i renciści będą mieli wypłacane dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska poinformowała, że trzynastkę otrzymają też osoby z emeryturą częściową. Tych emerytów jest 218 tysięcy. Oni również otrzymają to świadczenie. Jaka jest średnia emerytura wypłacana, właśnie ta poniżej tego wymaganego 20-letniego stażu pracy? To nie jest takie bardzo niskie świadczenie. To jest świadczenie na poziomie 731 zł i te osoby również otrzymają to świadczenie dodatkowe. Szef rządu zapowiedział, że dodatkowe pieniądze będą wypłacane emerytom i rencistom także w kolejnych latach. Model prognozowania jakości powietrza uruchomił na swojej stronie internetowej Instytut Ochrony Środowiska. Jutro od rana będzie można sprawdzić prognozę na najbliższy czas. Nasze mapy będą zawierały też lokalizacje, gdzie nie ma stacji pomiarowych, mówi szef Instytutu Krystian Szczepański. Te obszary, które nie są objęte, nie ma tam po prostu stacji pomiarowej, no bo trudno zrobić ją wszędzie, to wtedy modelujemy i dokonujemy tej analizy matematycznej, jak te zanieczyszczenia się rozprzestrzeniają, czego można się spodziewać w terminie 3 dni. Aby sprawdzić, jakim powietrzem oddychamy, można wejść na stronę ios.edu.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Jan Kałucki. Po emocjach w piłkarskiej Lidze Mistrzów przyszedł czas na Ligę Europy. Zakończyły się pierwsze mecze 1/8 finału i niespodzianka goni niespodziankę. Dynamo Zagrzeb z Damianem Kądziorem w składzie wygrało z Benfiką 1-0. Arsenal przegrał z Rennes aż 1-3. Warto jednak nadmienić, że drużyna z Londynu całą drugą połowę grała w dziesiątkę. Eintracht Frankfurt bezbramkowo zremisował z Interem Mediolan. Sevilla zremisowała ze Slawią Praga 2-2. A Zenit Sankt Petersburg przegrał z Villarrealem 1-3. Za chwilę rozpoczną się trzy ostatnie mecze. Najciekawiej zapowiada się spotkanie w Londynie, gdzie Chelsea gra z Dynamem Kijów. Co ważne, w składzie drużyny gości od pierwszej minuty gra Tomasz Kędziora oraz starcie Napoli z Salzburgiem. Na stadionie São Paulo kibice zobaczą Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Teraz zapasy i fantastyczna informacja z Serbii. Natalia Strzałka została młodzieżową mistrzynią Europy do lat 23. W finale Polka pokonała Rosjankę Kanum Wielewą 3-0. Również takim samym wynikiem, a więc 3-0, zakończyło się pierwsze dzisiejsze spotkanie w siatkarskiej plus lidze. Jastrzębski Węgiel był lepszy od Kuprum Lubin. Gospodarze w pierwszym secie wygrali do 18, w drugim do 20, a w trzecim do 17. Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu został przyjmujący Jastrzębskiego Węgla Wojciech Ferenc. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj przydać się temu zespołowi, kiedy byłem tak na dobrą sprawę bardzo potrzebny. Ale cieszy to spotkanie dzisiaj, bo po wynikach setów można powiedzieć, że to spotkanie było łatwe i proste. To gdzieś w środku z każdej partii były takie momenty, gdzie biliśmy się punkt za punkt. Ale muszę przyznać, że na boisku była taka fajna, odczuwalna atmosfera, że gdzieś z tyłu głowy wiedzieliśmy, że ktoś za moment odpali. Ktoś pójdzie na zagrywkę, ktoś zablokuje bądź dołoży w kontrze. I to było fajne, budujące. Dzisiaj naprawdę pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną. W tej chwili trwa drugi dzisiejszy mecz PGS. Skra Bełchatów podejmuje GKS Katowice. Ostateczny wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny. W nocy może popadać, na Pomorzu nawet zagrzmieć, na termometrach od 4 do 9 stopni. Wciąż bardzo silny wiatr, zwłaszcza nad morzem i na zachodzie. W Tatrach porywy wiatru do 120 km na godzinę, w Sudetach do 110. Piątek pochmurny, ale z rozpogodzeniami. Może padać, temperatura od 6 stopni na wybrzeżu do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o Propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka i dziś opowiadać będziemy o Ukrainie. Na Ukrainie kampania wyborcza, polityczna atmosfera bardzo spięta, wyścig jest niezwykle wyrównany i dlatego na początek piosenka, której nie usłyszymy na tegorocznym konkursie Eurowizji. Piosenkarka Marów, która wygrała preselekcję, spotkała się z zarzutami, że miała powiązania z Rosją. nie chciano, doszło do sporu i z kolei piosenkarka twierdziła, że wciągano ją w spory polityczne. Koniec końców nie usłyszymy jej na Eurowizji. Ukraina się wycofała, a w ten sposób zaczniemy nasz program o Ukrainie. To śpiewała Maruf, a my dziś rozmawiać będziemy o kampanii wyborczej na Ukrainie, w jakim punkcie znajduje się Ukraina 5 lat po Majdanie. No i na koniec tradycyjne pytanie, kto wygra. A w dyskusji będą uczestniczyć Łukasz Adamski, wiceszef Polsko-Rosyjskiej Komisji Dialogu, Wojciech Poczachowski, znawca spraw ukraińskich, Olga Popowicz, publicystka, Olena Babakowa, publicystka. Dobry wieczór. I Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita. Dobry wieczór. 44 kandydatów. To bardzo dużo, ale chyba we wszystkich analizach pojawia się informacja, że liczy się trójka. Ta wielka trójka to obecny prezydent Petro Poroszenko, Julia Tymoszenko, która była już premierem Ukrainy, i Wołodymyr Zeleński. Komik telewizyjny, kabareciarz. Niektórzy go, gdy próbowałem moim znajomym wytłumaczyć jego status, odwołałem się do postaci Rafała Górskiego, twórcy Ucha Prezesa. Nie wiem, czy trafnie, zaraz pewnie potwierdzicie. Pierwsza kwestia, jak wygląda kampania całej trójki? Może pierw Poroszenko. Kto pierwszy? Łukasz. Prezydent Poroszenko jest bardzo aktywny i pozycjonuje się jako ten, który przewodzi Ukrainie w bardzo trudny czas, w czas wojny z Rosją, jako ten, który dba o narodowe tradycje, który doprowadził do nadania tak zwanego tomosu, czyli autokefalii ukraińskiej. Czyli wyzwolenia cerkwi prawosławnej ukraińskiej spod patriarchatu moskiewskiego. Tak, tak, albo nawet jak się to mówi na Ukrainie, spod moskiewskiego jarzma. Więc to jest on przedstawia się jako człowiek, jako polityk poważny, z osiągnięciami, i też twierdzi, że w czasie wojny nie należy zmieniać naczelnego wodza, a prezydent zgodnie z ukraińską konstytucją w tym momencie jest dowódcą ukraińskiej armii. Więc jednocześnie prezydent Poroszenko ma pewien problem. Otóż pomimo tego, że bardzo chciałby wygrać, elektorat negatywny, który jest i który się wykrystalizował wskutek różnych bolesnych reform, a także zawiedzionych nadziei i nieefektywnej walki z korupcją, no ten elektorat jest znacznie większy niż w przypadku kontrkandydatów. Dlatego szanse prezydenta Poroszenki, chociaż ja uważam, że one istnieją i nie należy tego kandydata skreślać, no ale one nie są też w tym momencie takie przesadnie optymistyczne. W ogóle wszyscy mówią, że nie będzie wygranej w pierwszej turze, że pewna jest druga tura. Jak wygląda sytuacja z Julią Tymoszenko? I kiedyś wydawało się, że jest już to zgrana karta, że jest osoba kojarząca się z pewnym cynizmem, z pewną, tak, no, przyrównywano ją do Lady Macbeth, kobiety bardzo żądnej władzy. Czy to jest krzywdzące dla Julii Tymoszenko? Właśnie Julia Tymoszenko, jak pokazują ostatnie badania, bo jeszcze mamy prawie 20 dni do wyboru i wszystko się może zmienić, bo mamy dużo osób, którzy nadal niezdecydowanie na kogo zagłosują. Julia Tymoszenko, jak pokazują właśnie te ostatnie badania, traci w sondażach. I jak wychodzi do drugiej tury, to też, jak pokazują te badania, przegrywa każdemu, i Zelenskiemu, i co prawda z Poroszenko tam inaczej. Tam jedne badania pokazują, że przegrywa, tak? Inne pokazują tak, że może wygrać. Ale Julia Tymoszenko, czy jest najsłabsza? Trudno to powiedzieć, bo właśnie te wybory czym się różnią od innych wyborów w Ukrainie? Tym, że teraz my mamy trójkę, a nawet być może będzie jeszcze czwarty kandydat, może być to też Hrycenko. Proszę dwa słowa powiedzieć o nim. Hrycenko, właściwie to jest ten kandydat, którego wsparł teraz Andrii Sadowyj. I Hrycenko łączy tych, którzy nie zgadzają się ani z Poroszenko, ani z Tymoszenko, ale jednak chcą, żeby wygrał wybory polityk. Czyli osoba, która już była w polityce, osoba, która, bo on był wcześniej ministrem obrony Ukrainy, osoba, która ma zaplecze jakieś polityczne i która będzie rządziła tym krajem, mając już chociaż jakąś ekipę polityczną. I wreszcie Włodomir Zryński. Pani Leno, czy to jest jakiś fenomen popularności, czy też, jak inni twierdzą, ponura gra oligarchów? No, fenomen jak fenomen. Zresztą ludzie, którzy najpierw stworzyli siebie w showbiznesie, a później został dokonany transfer do polityki, to nie jest jakiś fenomen wyłącznie ukraiński. Zresztą to zjawisko możemy obserwować w wielu państwach Zachodu. Zaczynając od Włoch, gdzie znany komik Beppe Grillo włączył się do kampanii wyborczej, no i kończąc wreszcie na Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Trump, biznesmen, owszem, ale poza tym gwiazda wielu TV show. Co roku w Wigilię oglądamy go w filmie Kevin z Nowym Jorku. Tak, dokładnie. Czyli twarz dobrze znana Amerykanom z telewizji już w momencie wyborów. Widzimy, że ludzie ze światu show biznesu jednak przenoszą się do polityki. Czym Zeleński różni się pod tym względem? To znaczy, rzecz pierwsza, jeżeli wcześniej jakby artyści po prostu przenosili się do polityki, teraz Zeleński korzysta ze sztuki, a dokładnie z tej produkcji, którą tworzy jego studia, Kwartał 95, jako narzędzia do prowadzenia kampanii politycznej. Zeleński, który zresztą już od 20 lat jest na scenie, najpierw jako kabareciarz, później już jako producer prowadzący takich bardziej rankingowych programów telewizyjnych, 3 lata temu zagrał w takiej produkcji telewizyjnej, która się nazywa Sługa Narodu, Sługa Ludu, gdzie gra nie mniej, nie więcej, tylko że prezydenta Ukrainy. Może to nie przypadek, jakby powiedział, z polskich polityków. Biednego nauczyciela historii, który jest biedny, ale bardzo porządny. I przez przypadek, przez to, że jakby jego wystąpienie tam zostało nagrane i upublicznione na YouTube, uzyskuje wiele zwolenników i dostaje się na najwyższy fotel w państwie, gdzie zaczyna za pomocą swoich takich samych porządnych, moralnych kolegów prowadzić politykę reformowania tego skorumpowanego państwa. Ten prezydent Holoborodko w tym seriale bardzo dumnie walczy z ukraińską korupcją. Tylko jak przyjrzymy się kampanii Zeleńskiego, jeżeli w tym serialu Ukraińcom pokazuje się obraz nowego polityka, szczerego, otwartego, antykorupcjonisty, to Wołodymyr Zeleński w życiu zupełnie taki nie jest. Z prasą zdecydowanie się nie kontaktuje. Wszystkie próby prasy skontaktować się z nim spontanicznie kończyły się bardzo, ja bym powiedziała wprost, chamskimi reakcjami ze strony Zeleńskiego. Tak jak nakrzyczał po prostu na dziennikarzy Radio Swoboda, Radio Wolna Europa, kiedy zapytali go o jego biznes, który ciągle jest zarejestrowany na terenie Rosji już 5 lat po rozpoczęciu się wojny. Albo na przykład demonstracyjnie unika udziału w show telewizyjnym, żeby wprost odpowiadać na pytanie dziennikarzy o swoich programie. Natomiast jego sztab stworzył fenomenalną, nawet jak dla Ukrainy, gdzie tak zwane polittechnologie, produkcje spin-doktorów są popularne, sieć agitacji w internecie. Kilka kanałów na YouTube, rekrutacja zwolenników poprzez Facebook, poprzez Telegram. Jasne. W Polsce. To jeżeli starzy politycy Ukraińcy, tak zwani starzy, czyli Poroszenko i Tymoszenko, budują sieć jakby starą, która jest oparta na rzeczywiste ośrodki ich partii w regionach, na stare powiązania, to Zeleński robi to wszystko przez internet. To tu stawiamy kropkę i pytanie teraz do Jerzego Haszczyńskiego. 5 lat temu młodzi ludzie wywalczyli wolność Ukrainie. Naprawdę marznęli, naprawdę byli zalewani zimną wodą, marzła na nich ta woda, naprawdę ginęli ludzie. Wydawało się, że wtedy pojawi się jakaś generacja, która przeszła ten Majdan, będzie to dla nich wydarzenie pokoleniowe, ale którzy będą młodzi, którzy nie będą związani z tym światem oligarchii, limuzyn, jakichś luksusów. No jednak w tej kampanii nie widać takiego młodego. Dlaczego? Bo to chyba jest takie naiwne trochę. To nie tylko na Ukrainie. Jak młodzi ludzie zaczynają coś obalać, coś robić, to wypalają się dosyć szybko, bo okazuje się, że cały czas doświadczenie polityczne, niezależnie od tego, czy traktujemy to jako coś negatywnego, czy pozytywnego, jest tutaj kluczową sprawą. I starzy wyjadacze doszli dosyć szybko do głosu. Tak, jak patrzę z punktu widzenia, nie wiem, Zachodu dzisiaj, te trzy kandydatury, to raczej jest na zasadzie jak najmniejszego zła, żeby dla Zachodu najmniejszym złem jest niewątpliwie zło znane, czyli Poroszenko. Dlaczego mówię zło? No bo wszyscy ci kandydaci główni to są osoby niespotykane w warunkach zachodnich, czyli bardzo, bardzo bogate, które nawet ten Zeleński chyba jest milionerem takim niejednocyfrowym nie w chrywnach. 14-cyfrowym. W związku z tym Poroszenko wydaje się tutaj mimo wieku, bo zaczęliśmy od młodości, że jest znacznie starszy od Zeleńskiego, jest po prostu potwierdzeniem tego, co jest, czyli nie można się po nim spodziewać czegoś bardzo, bardzo zaskakującego w sensie negatywnym. Na przykład Tymoszenko jest przedstawiana zazwyczaj w mediach zachodnich, niemieckich choćby, jako gazowa księżniczka. Jak ktoś jest nazywany gazową księżniczką, no to po pierwsze pytamy, skąd jest gaz, no i co to znaczy być księżniczką. Nic dobrego się za tym niestety nie kryje, prawda? Jeżeli chodzi o Zeleńskiego, to była jakaś próba spotkania ambasadorów z nim, zachodnich, i niestety nie udało im się dowiedzieć, jak on ma zamiar prowadzić politykę zagraniczną i czy w ogóle ma jakiekolwiek pojęcie na ten temat. W związku z tym zostaje Poroszenko, który być może nie przejdzie w ogóle do drugiej tury. Ale jest najstarszy, więc może wracając do pytania. Chyba najstarszy, tak? Nie, Tymoszenko jest starszy. O Boże. O 5 lat nawet. O matko. A Zeleński jest młodszy, 59. Przepraszam. 65 Poroszenko. Świetnie wygląda ta Tymoszenko. Dużo lepiej od Poroszenki. No, stary człowiek i Boże. Pytanie do Łukasza Adamskiego. Jak Moskwa wpływa albo nie wpływa na tą kampanię? To znaczy dla Rosji punktem takim priorytetowym jest to, żeby Poroszenko nie został wybrany na kolejną kadencję. Ona oczywiście, władze rosyjskie sobie zdają sprawę, że każdy kolejny ukraiński prezydent będzie musiał liczyć się z nastrojami społecznymi w kraju, nie będzie mógł dokonać, bym powiedział, radykalnego zwrotu w stronę Rosji. Natomiast jest też przekonana, że z Poroszenko to się na pewno nie uda. Natomiast w przypadku Tymoszenko, czy zwłaszcza Zeleńskiego, który jest niedoświadczony w polityce i który, co tutaj warto podkreślić, który największe poparcie ma na terenach południowych i wschodnich Ukrainy, czyli na tych, gdzie wcześniej z kolei elektorat wybierał Janukowycza, no to prawdopodobnie uważają tych dwóch kandydatów za, bym powiedział, bardziej akceptowalnych. Natomiast dotychczas ja nie widziałem jakichś takich bardzo wyraźnych ingerencji Rosji w te wybory. Oczywiście można domniemywać, że tam są pieniądze, że są rosyjskie pieniądze, że rosyjskie służby być może przygotowują jakieś prowokacje. Ale tutaj się obracamy w sferze spekulacji. Natomiast to, że Moskwa nie chce Poroszenki, no tutaj to jest rzecz oczywista. Pytanie teraz do Wojciecha Poczachowskiego. Wydawało się, że doprowadzenie do powstania autonomicznej, niepodległej patriarchatowi moskiewskiemu cerkwi będzie dużym atutem Poroszenki. Poroszenko fotografował się w trakcie uroczystego synodu w Soborze Sofijskim. Teraz słyszę opinię, że to wcale aż tak dużego znaczenia dla ukraińskich wyborów nie będzie miało. Czy Jak wygląda sytuacja? Jestem przekonany, że przede wszystkim należy spojrzeć na to naszymi oczyma. Bartłomiej I, który podpisał tomos 5 stycznia... Tomos, czyli zgodę patriarchatu Konstantynopolskiego? No on jest, się nazywa ekumeniczny patriarcha. On jest ekumenicznym patriarchą, czyli jak gdyby stojącym na czele wszelkich tych autokefalicznych cerkwi prawosławnych. I urzęduje w Konstantynopolu, czyli w Stambule, czyli nosi tytuł Bartłomieja I. Tak jest, dokładnie tak. I to jest człowiek, który jak gdyby na sobie dźwiga tradycję bizantyńską, czyli Bizancją, które przypomnijmy upadło w 1453 roku. Później Rosja próbowała przejąć te tradycje, przejmując między innymi dwugłowego czarnego orła i tytuł cara, z czym był zawsze problem. Stąd wzięło się też. To jest troszkę inna bajka. Stąd wzięło się to sławne rosyjskie powiedzenie Moskwa et i trzeci Rim i czwarty w Unibudiet. To warto o tym pamiętać. I dzisiaj, kiedy 5 stycznia tego roku, nagle powstaje autokefalia ukraińskiego kościoła prawosławnego, czyli nawiązująca bezpośrednio do niezależnego prawosławnego kościoła ukraińskiego, a właściwie kijowskiego sprzed 300 lat, czyli kościoła, który po pierwsze był bardzo mocno otwarty na zachód, na Watykan, był bardzo nasycony, powiedzielibyśmy dzisiaj, takimi nowinkami zachodnimi, czyli tym, czego sobie Moskwa nigdy nie życzyła, nie życzy i życzyć nie będzie, czyli otwarcia na Watykan, jak to oni mówią, na papistów. Ja uważam, że ten ważny dokument z 5 stycznia tego roku, on będzie świetnie przyjęty przez tych Ukraińców, którzy mają wielkie nadzieje na mocne otwarcie na zachód. Ale czy to są ci, którzy chodzą też do cerkwi? Bo tak czasami bywa, że ktoś popiera ogólnie prawosławie ukraińskie, ale niekoniecznie musi chodzić do cerkwi. Ja myślę, że tutaj jest pewien dylemat, o którym musielibyśmy powiedzieć. Otóż bardzo ważnym kościołem na Ukrainie jest jednak kościół grekokatolicki. Unicki, uzdaje papieża, który powstał na terenach Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku właśnie po to, aby uniknąć na terenach Rzeczypospolitej konfliktu religijnego. I dzisiaj ten kościół dźwiga jak gdyby na sobie taką państwowo-twórczą ideę. Mam na myśli kościół prawosławny, czy cerkiew grekokatolicką. A kościół prawosławny paradoksalnie teraz wpisuje się w tę narrację, czyli wpisuje się w narrację prozachodnią, antymoskiewską, co na Ukrainie zupełnie inaczej jest postrzegane niż w Polsce. Czyli jak? Walka o niepodległość taką, jaką myśmy rozumieli w XIX wieku. Olga Popowicz. Jeżeli chodzi o tomos i to, jak jest odbierany w Ukrainie przez wyborców Poroszenki, owszem, bardzo pozytywnie, przez społeczeństwo ukraińskie też pozytywnie, ale to jest wybór Poroszenki strategiczny. Czy my się wyborcy typowo strategiczno, czy stanie ocenić właściwie, że to, co zrobi Poroszenko, bo owszem, ekipa Poroszenka do tego się to zrobiła, to właściwe pytanie, ale my możemy spojrzeć... Ale czy wyborcy to doceniają, czy nie? My możemy spojrzeć, jakim jest wyborec, jak wygląda teraz wyborca, który głosuje, czy będzie głosował raczej na Zelenskiego. My już mamy badania socjologiczne, które mniej więcej już mogą nam pokazać to oblicze tego wyborcy. No i co zrobią ci od Zelenskiego? I właściwie to wyborcy, które, jeżeli na przykład by Zelenski zrezygnował, to by wsparli Murajewa, czyli kandydata typowo prorosyjskiego. Czy wyborca, który jest młody, który nie wybiera w ogóle polityków, czyli powiedzmy taki antysystemowy, no antypolityczny. Kukiz, tak? W pewnym sensie tak, tak. To i on ten też popiera Zelenskiego, tak? Czy ten wyborca jest w stanie ocenić właśnie, co znaczy tomos w historii, dla historii Ukrainy, dla rozwoju Ukrainy? Mam właśnie pytanie, czy na ile może to ocenić. Dlatego ja Ja bym powiedziałam, że czy Tomos, czy to właściwie, że Poroszenko też, jak i Poroszenki dołożyły się do tego, żeby Ukraina dostała ten ruch bezwizowy. To są te pytania strategiczne, które już w tej chwili przez... widzimy sporą część wyborców w Ukrainie nie przyjmowanej jako ogólny. No mi jednak się wydaje, że przeciętny Ukrainiec o wiele bardziej dostrzega znaczenie ruchu bezwizowego niż Tomosu. W moim odczuciu jest tak, że oczywiście nadanie tego Tomosu, tej autokefali dla cerkwi ukraińskiej jest wydarzeniem historycznym, dziejowym i oczywiście została oceniona przez ukraińską elitę, intelektualistów, pisarzy, publicystów. Przy tym jak elitę prawosławną, tak i grecko-katolicką i katolicką i protestancką. W Kijowie nawet jest taki dowcip, że jestem ateistą, ale ateistą cerkwi kijowskiej. Co świadczy jakby o poglądach religijnych, ale politycznych. Nie wierzę, ale idę na mszę za ojczyznę. Natomiast jeżeli chodzi o ujęcie Tomosu w społeczeństwie. Jeszcze byłam historyczką, jak jeździłam na praktyki etnograficzne do Ukrainy Środkowej, obwód kijowski, czerkaski. Sumy pewnie, tak? Nie, Sumy to jest północ. Środek to jest inna część kraju. I jak ludzie tam wśród innych pytań jakby zadawano, że a w waszej wsi czy w miasteczku jest cerkiew, jaki to jest patriarchat? Na nas patrzyli zdumienie. Ludzie bardzo często sami sobie nie zdawali sprawy, do jakiej cerkwi, jakiej prawosławnej cerkwi oni chodzą. Więc owszem, jest procent Ukraińców, dla których to pytanie jest ważne, zasadnicze, ale natomiast ja by jednak nie przesadzałam z rozeznaniem na ten temat. Ekipa Piotra Poroszenki, kiedy postawiła na kwestię Tomosu, nie tylko jak na kwestię dziejową, ale również jak na kwestię kampanijną, czyli faktoru do uzyskania wyborców podczas kampanii, moim zdaniem jednak nieco się przelicytowała. Teraz zdecydowanie dla Ukraińców numer jeden, by far, to jednak są problemy społeczno-gospodarcze. I tu dochodzimy do ponurego tematu pod tytułem poziom życia Ukraińców. Ale panie Piotrze, jeżeli wolę, ja bym się tylko jeszcze strzelił tutaj w to, o czym pani mówi. Mianowicie zdecydowanie optowałbym za tym, żebyśmy z naszej polskiej perspektywy jednak postrzegali Ukrainę jako miejsce, gdzie historycznie miały miejsce różne wpływy. I między innymi to, co mówimy dzisiaj, tutaj w naszej rozmowie nie padł póki co ten termin, ale jednak zachodnia Ukraina, wschodnia Ukraina. Tam, gdzie większość jest greko-katolicka, to ten Tomos nie jest aż tak bardzo istotny. Oni co najwyżej mogą patrzeć na to z perspektywy, że jest prozachodny. Łukasz Adamski, potem Olga Popowa. Króciutko. Dobrze, więc w kwestii Tomosu, on jest bardzo ważny dla Ukrainy Zachodniej, która dostrzega, bym powiedział, narodowo-twórcze i państwowo-twórcze znaczenie tego aktu. W kwestii religijnej, tutaj są obawy, że na przykład ci księża i te parafie grecko-katolickie, które mają jakieś problemy, na przykład już jeden taki przypadek we Lwowie jest. Ale problemy z kim? Problemy ze swoją... Z hierarchią, bo na przykład we Lwowie jest spór o jeden kościół między rzymskimi katolikami... Kościół Dominikanów, o ile wiem. O Magdalena też jest spór, nawiasem mówiąc. I w sytuacji, kiedy zapadła decyzja, że ten kościół ma wrócić do rzymskich katolików, miejscowi parafianie się nie zgodzili i teraz kilka dni temu okazało się, że w ogóle chcą przejść do którejś z cerkwi prawosławnych. Los Mitrowie, jak to mawiali Niemcy. Natomiast jeszcze jedna ważna jest perspektywa, jeśli chodzi o Tomos. Otóż dla wielu osób, znaczy dla osób wiernych, dla chrześcijan, to jest jednak takie potwierdzenie, że sakramenta, to jest przecież istota wiary, są, bym powiedział, autentyczne, a wcześniej nie było tej pewności, bo inni prawosławni nie uznawali patriarchatu kijowskiego. A jeśli chodzi o poziom życia, to nie wiem, czy teraz mówić... Nie, teraz na razie kończymy kwestie religijne. Kończy Olga, ja jeszcze bym chciała wrócić, bo troszeczkę chcę zaprzeczyć, że dla społeczeństwa nie jest to ważne. Jak my możemy ocenić, czy jest ważne? Właśnie przez te badania socjologiczne. Kiedy zaczęła się wojna z Rosją, kiedy Rosja okupowała tereny Ukrainy, właściwie temat religijny stał się też ważny, dlatego że cerkiew prawosławna, czyli cerkiew moskiewskiego, wtedy tak nazywano patriarchaty, właściwie odgrywało też rolę ideologiczną w Ukrainie, taką antyukraińską. Dlatego jak pokazują te wszystkie badania socjologiczne, dlatego też tak Poroszenko tym tematem się zajął, bo akurat wtedy ten temat stał się takim tematem, który... Ale teraz już tak bardzo nie jest. Ale właśnie to też dlatego, że ja mówię, czy nie do końca też to tak przywiązuje wyłącznie do wszystkiego, co robi Poroszenko, tak? Czyli raczej to, że na przykład on nie zmienił tego systemu oligarchicznego, to, że otoczenie Poroszenki jest zamieszane w korupcyjnych schematach, bardziej szkodzi i bardziej wychodzi na to pierwsze miejsce niż dostanie tego. Koniec wątku pod tytułem czy religia będzie ważna? Jerzy Kaszczyński. Mi się wydaje, że to jest kwestia pewnej szczerości oczekiwanej od polityków. No bo można być współtwórcą autokefalicznej cerkwi ukraińskiej, ale jednocześnie trzeba udowodnić, że się wszelkie związki z Rosją zerwało, a zdaje się Poroszenko i jego otoczenie ma z tym poważne problemy. Czyli, krótko mówiąc, ktoś, kto jest zwolennikiem patriarchatu moskiewskiego, powiedział, no właśnie, od nas wymagasz zerwania, a tam handlujesz z Rosją, tam, tak? Tam handlujesz, ściągasz jakąś broń, czy twoi ludzie ściągają jakąś zepsutą broń, co w czasie wojny jest jeszcze wyjątkowo paskudne, to znaczy sprowadzić jakiś złom od wroga, żeby zarobić duże pieniądze. Zresztą też, żeby ta broń nie była skuteczna po prostu. No ale to raczej. Bo jeżeli chyba się działa się nie, ale to w jakimś takim, nieoficjalnie działa się w czyimś imieniu. Chyba. No nie, jeżeli się działa nieoficjalnie w czyimś imieniu, no to chyba działa się w ten sposób, prawda? W każdym razie myślę, że ten problem szczerości wobec Rosji mają też te pozostałe dwie główne osoby ubiegające się o urząd, i Zeleński i Tymoszenko. I to jest dla ludzi, którzy nie siedzą w sprawach ukraińskich codziennie, chyba dosyć jedno z podstawowych pytań, to znaczy czy politycy ukraińscy nie wytworzyli jakiejś fałszywej wizji Rosji na Zachodzie, żeby wprowadzić sankcje na Rosję, jednocześnie sami traktują Rosję trochę jak takiego koniecznego partnera i sami za tym zarabiają pieniądze. Jak to jest? Czy to jest jakaś gra pozorów, czy rzeczywiście toczy się walka na śmierć i życie z Rosją? No ale przecież wciąż trwa wojna rosyjsko-ukraińska, w której Rosja zaatakowała Ukrainę właśnie. Obchodziliśmy przed chwilą 5 lat od tego, jak zaczęła się rosyjska aneksja Krymu. Za chwilę wiosną będziemy obchodzili 5. rocznicę rosyjskiej inwazji na Donbasie. To, że teraz strzelają nie tak często, jak strzelano w roku 14 czy 15 przed drugim rozejmem, przed podpisaniem drugich porozumień w Mińsku, to nie znaczy, że ten konflikt nie trwa. Ciągle są ostrzały, ciągle giną żołnierze, ciągle giną ludzie cywilni, bo na przykład przez te wojska separatystów i Rosjan w bardzo, ja bym powiedziałam, taki amatorski sposób, na przykład została zaminowana ta strefa rozdzielcza pomiędzy tymi terytoriami a Ukrainą, więc niedawno był przypadek, że po prostu marszrutka, taki mały busik, który przywoził cywilnych mieszkańców, trafił na jedno z tych pól. Nikt kiedy z tych separatystów, kiedy robił to zaminowanie, nikt nie zrobił mapy, więc jeżeli ewentualnie kiedyś ten teren trzeba będzie rewitalizować, to jest po prostu straszny problem. Ale wracając do wojny. Więc toczy się wojna militarna, toczy się wojna gospodarcza. Rosja stworzyła listę sankcyjną na producentów ukraińskich. Toczy się wojna dyplomatyczna. Rosja stara się na różne sposoby dyskredytować państwo ukraińskie, jak w Stanach Zjednoczonych, tak i w Unii Europejskiej, szczególnie w Unii Europejskiej. I w Niemczech chyba. Tak, wracając do tematu niesławnego gazociągu Nord Stream 2, który Rosja chce zbudować razem z Niemcami, żeby pozbawić Ukrainę jej pozycji jako głównego państwa, które jest pośrednikiem transferu gazu na zachód do Unii Europejskiej. No i oczywiście toczy się wojna informacyjno-propagandowa i toczy się wojna o symboli. Jeżeli chodzi właśnie w tej wojnie o symboli, to tu Piotr Poroszenko oczywiście na głowę wygrywa z innymi kandydatami. Właśnie pod tym względem jakby jego program dla tych wyborców, dla tego elektoratu, który chciałby dla niego głosować, czyli ludzi, dla których właśnie te rzeczy symboliczne, państwotwórcze. W takim wariancie, ja bym powiedziała, takie centroprawicy są ważne, to Poroszenko to bardzo dobrze targetował. Dużo robi jakby dla inicjatyw, które wspierają język ukraiński, ukraińską kulturę. No znów taki wątek kościelny, który przed chwilą, jak mi się wydaje, bardzo szczegółowo omówiliśmy. Jeżeli chodzi jakby o inne sfery wojny z Rosją, no tam już nie do końca tak optymistycznie to wygląda. To i wspomniana przed chwilą kwestia korupcyjnych powiązań elit ukraińskich, w tym z otoczenia prezydenta Poroszenki z Rosją. To, czym zaczynaliśmy mówić przed chwilą, ja może wytłumaczę, o co chodzi. Że tydzień temu, no to trochę ponad tydzień, 10 dni temu, jeden z ukraińskich takich dziennikarskich projektów śledczych, Bigus Info, opublikował wideo, w którym tłumaczy, jak osoby, w tym syn Olega Gładkowskiego, to jest partnerem biznesowym Poroszenki, jego przyjaciel, który pod jego protekcją dostał się do Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej. Jak jego syn ze swoimi kolesiami ustalił handel używanymi detalami do techniki wojskowej z Rosji do Ukrainy, który uzyskiwał kontrabandą, a później za cenę 4-5 razy wyższą odsprzedawał ukraińskiemu koncernowi państwowemu Ukroboronprom. Owszem, to jest skandal. Tym bardziej, że Poroszenko i jego otoczenie, moim zdaniem, bardzo źle pobudowali komunikację wokół tego tematu. Że nawet niektórzy przedstawiciele bloku Piotra Poroszenki wypowiadali się, że to jest kłamstwo i że pozwał dziennikarzy do sądu. Dopiero po 10 dniach, dopiero po jakimś czasie Poroszenko wpadł na pomysł, żeby jednak odwołać do tego swojego przyjaciela i żeby jednak klarownie powiedzieć, jak będzie wyglądało śledztwo. Panie Łukaszu, zwracam się do Łukasza Adamskiego. To jest coś, co w Polsce budzi takie trochę skojarzenia z krajem, który zasługuje na sympatię, bo walczy z Rosją, a jednocześnie no, gdzie przyłożyć lupę, tam wychodzą rzeczy zatrważające, jeśli chodzi o swego rodzaju morale ekipy rządzącej. Czy pan zgadza się z takim ponurym krajobrazem? To znaczy, no... Zasadniczo myślę, że nie tylko ja, ale przede wszystkim sami Ukraińcy nie są zadowoleni ze swoich elit rządzących, niezależnie bym powiedział od tego, jaki prezydent czy jaki premier akurat jest, no ale to są takie systemowe problemy państwa ukraińskiego, czyli właśnie pewnego rodzaju postsowiecka kultura polityczna i bardzo niski poziom troski o państwo oraz korupcja. Z tym ja bym powiedział... Ale dlaczego z tym nie można wygrać? Dlatego, że system polityczny na Ukrainie zbudowany w latach 90. Zawiera bardzo istotne takie filary. To są oligarchowie, którzy mają tak ogromne możliwości finansowe, że w sytuacji, gdy zwykły, nie tylko obywatel, ale choćby deputowany zarabia bardzo niewiele, to jest ogromna pokusa korupcyjna. Więc Ukraina jest państwem młodym, ona musi sobie z tym poradzić. Ja uważam osobiście, że to mówię, że... No musi albo nie, no. Znaczy, ja powiem tak, uważam, że ekipa prezydenta Poroszenki, jakkolwiek krytycznie bym się do niej odnosił, to jest najbardziej proreformatorska ekipa w historii Ukrainy, to trzeba jasno powiedzieć. Ale z polskiego punktu widzenia mamy pewnego rodzaju dylemat, dlatego że w zasadzie to, co robił, znaczy ten kurs, który obrał Poroszenko, nie tylko na integrację z Zachodem, ale też na wzmacnianie ukraińskiej tożsamości, on docelowo jest bardzo pożądany dla Polski, dlatego że Polsce powinno zależeć na tym, żeby Ukraina wzmocniła swoją tożsamość. No problem polega na tym, że z dwóch wizji ukraińskiej tożsamości, bym powiedział, w otoczeniu Poroszenki, w wyniku no, kalkulacji politycznych albo ignoracji, przeważa stawka na akurat na ten wariant ukraińskiego nacjonalizmu, który była bardzo antypolski, czyli mówiąc symbolami nie na Petlurę, ale na Banderę. Historycznie antypolski, ale nie antypolski w tym czasie. No tak, ale ważne to jest, jak to jest też odbierane w Polsce. No i z tego powodu akurat prezydent Poroszenko to jest szansa, ale i też zagrożenie dla relacji dwustronnych polsko-ukraińskich. A z kolei tym osobom. Ja muszę powiedzieć, że wolno, to jest oksymoron w tym momencie. Coś, co jest antypolskie, ma być jednocześnie propolskie. Myślę, że obserwując neutralnie naszych, że tak to określę, braci Ukraińców, możemy powiedzieć jedno, że stawianie na absolutnie nieakceptowalne przez Polskę obszary typu UPA, czy Wołyń, szeroko rozumiejąc to wszystko, jest to pójście świadome na zwarcie z polską racją stanu. Tak jest prawda. Pójście na przypomnienie najważniejszego wątku w XX wieku polsko-ukraińskiego, czyli Semen Petlura, podpisanie umowy w kwietniu 1920 roku pomiędzy marszałkiem, jeszcze wtedy nie marszałkiem, nawiasem mówiąc, Józefem Piłsudskim, a Semenem Petlurą, o współpracy i utworzeniu wolnego państwa ukraińskiego, bo przypomnę, że tak zwana wyprawa kijowska to nie była szabelka polska, która szła na Kijów, tylko to była wspólnie ramię w ramię polska armia polska. Ale nie wszyscy Ukraińcy o tym wiedzieli. No, ale to też jest problem, że jeżeli nie wiedzieli, to gdzieś tam komunikacja zawiodła, ale mówimy o pewnej idei, ale prawda? To nie jest chęć zwarcia z Polską, tylko to jest lekceważenie roli Polski, a nie chęć zwarcia. To Jerzy Haszczyński. Jakby nie patrzeć, teza, do tego się to zmierza. Teza, synteza Jerzy Haszczyński. Znaczy, ja nie chcę tutaj sprowadzać wszystkiego do Polski. Myślę, że główny problem polega na tym, że upłynęło 5 lat i Ukraina ma PKB mniejsze znacznie niż miała w czasach Janukowycza, a już w czasach Janukowycza miała w przeliczeniu na głowę, na Polaka, 3 razy mniejsze PKB mniej więcej, a... Mniejsze w dolarach, czy... W sile nabywczej, tak, to jest... Oczywiście, że tak, no nie porównuję hrywien do złotych. W momencie rozpadu Związku Radzieckiego sytuacja między Polską a Ukrainą, jeżeli chodzi o PKB na głowę, była podobna. W tej chwili jest ponad 3 razy mniejsza, w związku z tym, patrząc na życie jednego człowieka, ktoś, nie wiem, kończy w tej chwili szkołę średnią, robi maturę. Właściwie do emerytury wie, że nie dogoni najbliższych sąsiadów. Jest to tak... Czyli wyjeżdża, krótko mówiąc. Tak to rozwiązuje. Wyjeżdża problem. Albo szykuje trzecią rewolucję na Ukrainie, bo już 2 były i obie sobie nie poradziły z tym systemem oligarchicznym. Ten problem z tym nieobaleniem systemu oligarchicznego w pewnym momencie zacznie też szkodzić Ukrainie. Mam nadzieję, że to będzie jak najpóźniej. W państwach zachodnich. Cudem zupełnym do dzisiaj sankcje wobec Rosji się utrzymują. Cudem zupełnym ten Krym nie został uznany przez ważne państwa zachodnie za taki temat do zamrożenia, czyli tak jakby de facto uznano, że Rosja jest tego właścicielem. Przypominam, że z 1,5 roku temu zapowiadało się, że ministrem spraw zagranicznych będzie w Niemczech szef miejscowej partii liberalnej, Lindner, który miał taki plan uznać, że Krym to już jest sprawa i tak nigdy nie wróci do Ukrainy, w związku z tym trzeba to zamrozić i za 20 lat uznać na przykład, że to już... Panie redaktorze, ale zgodzi się pan, że polityka Rosji jest tak nachalna i tak zaborcza, nie tylko pod względem Ukrainy, ale pod względem Zachodu, że Ukraina może nawet nie mówić sankcji i tak będą zachowane ze względem na Putina. Jeszcze ma parę minut, a ale ja się zgadzam, że ja nie bronię w Rosji, mówię zupełnie o czymś innym. Agresja Rosji jak najbardziej i w Polsce chyba może jeszcze na Litwie można uzyskać takie zrozumienie dla tego problemu, ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że politycy na Zachodzie są zmęczeni. Utrzymuje się jakiś układ jeszcze z czasów, kiedy ta wojna się zaczęła. Układ polityczny w Europie, ale on się w pewnym momencie zawali. I to przyjdą nowi politycy. Ukrainie, tak? I obawiam się, że takie głosy jak tego Lindnera, no polityka liberalnego, żadnego prawicowego populisty, czy lewicowego populisty, że pewnego dnia niestety politycy europejscy dojdą do wniosku, że z Rosją trzeba znowu postępować tak samo jak przed wojną na Ukrainie, co byłoby straszne, podkreślam. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że będzie potworne, ale obawiam się, że to zmierza w tym kierunku. Krótko, syntetycznie o wiele rzeczy. Rzecz pierwsza, dlaczego reformy idą tak powoli? Fajnie by było, gdyby szli szybciej, ale jak to się mówi w Stanach, 9 kobiet w 1 miesiąc jednego dziecka nie wynoszą, więc idą jak idą. Rzecz druga, Polski w tej kampanii jako tematu polityki historycznej nie ma w ogóle. Owszem, przed nami jeszcze 3 tygodnie, ale Polski jako elementu polityki historycznej ukraińskiego nacjonalizmu, UPA, Bandery, jako tematu w tej kampanii nie ma. Jedyny wątek, w którym Polska występuje w tej kampanii, bo występuje, to jest masowa emigracja Ukraińców do Polski. Kilka kandydatów, w tym Julia Tymoszenko, Krycenko, Mieszko. Jako element normalności. To wygląda jako bardzo ważne wyzwanie dla państwa ukraińskiego. Jeżeli spojrzymy na wyniki badań opinii społecznej, tam gdzie ludzie odpowiadają na pytanie, co uważam za największe zagrożenia dla kraju, to tam obok wojny i konfliktu występuje masowy wyjazd ludzi. Czyli wszyscy kandydaci w prezydencie tak czy inaczej do tej masowej emigracji i w swoich programach, i w swoich wystąpieniach się odnoszą. Niektórzy obiecają za chwilę taką samą pensję w Ukrainie jak w Polsce przeciętną. Co prawda liczba propozycji się różni. Niektórzy kandydaci nawet obiecają, że to w polskich miastach będą ogłoszenia na ulicach, w pracy, na Ukrainie, to Polacy będą do Ukrainy jeździć. Natomiast to chyba jest pierwsza kampania, kiedy właśnie ten wątek emigracyjny jest taki mocny. Teraz poza granicami kraju. Czy ten wątek emigracyjny jako oskarżenie wobec władz? Proszę właśnie, bardzo, nie daliście szans i wyjeżdżają, tak rozumieć? Należy tą wagę? Od niektórych kandydatów tak, że to jest zarzut pod adresem obecnej władzy, że przez waszą politykę ludzie masowo zostawiają kraj. W tej chwili poza granicami kraju są różne szacunki, naprawdę. No przebywa od 4 do 6 milionów osób. Zależy jak liczymy i kogo liczymy, bo z Ukrainy na przykład do Polski albo do państw ościennych jest bardzo duża migracja krótko okresowe, czyli to są ludzie, którzy wyjeżdżają na 2, na 3, na 4 miesiące, maksymalnie pół roku, ale de facto tam nie mieszkają, czyli jednak wracają do domu. Ale ci ludzie są poza granicami. Trochę ta migracja ostatnio wyhamowała, ale to ciągle jest bardzo wysoka. A przeniosła się do Niemiec, jak to straszą do nas? Nie, to jest osobny długi temat, ale nie, nic na razie. To znaczy tak, liberalizacja niemieckiej polityki migracyjnej w tej chwili nie jest taka, żeby Ukraińcy masowo dotąd pojechali. To jest trochę uchylenie drzwi, a nie szeroko ich otworzenie. Ale tak, żeby już podsumować ten temat. Temat emigracji, tematy taryfów gazowych, tematy pauperyzacji społeczeństwa. To są te tematy, które omawiają kandydaty prezydenckie, a nie UPA, Bandera czy kolejny pomnik. Otóż ja się z panią absolutnie tu nie zgodzę, dlatego że ten wątek polski, on nie występuje expressis verbis, ale on występuje, bo wystarczy, że Poroszenko zaczyna przebąkiwać w tej chwili, że należy utworzyć Dzień Bohatera Narodowego SS Hałoczyna, czyli SS Galicien. Wystarczy, że zgadza się na te wszystkie... Tak. Wystarczy, że pojawiają się cały czas te marsze związane z UPA i z upamiętnieniem i tak dalej. To nie o to chodzi, tylko że to chodzi o to, że to jest zasada starorzymska panem et circenses. Nie da się dać chleba, to się daje te igrzyska. I te igrzyska funkcjonują świetnie. One są podkręcone narodowo. I tym się różni polski punkt widzenia od ukraińskiego, że bardzo często Polakiem, w Polsce... Jestem Polakiem, więc muszę patrzeć na to jako Polak. I dlatego bardzo często w Polsce trzeba tłumaczyć, że w Ukrainie właśnie te pytania, o których teraz mówimy, o których mówi pan, że tak mocno interesują się Ukraińcy, nie występują naprawdę w tej kampanii przedwyborczej. Mamy zupełnie inny ogląd spod Ukrainy. Każdy z państwa nie występuje. Ale przepraszam bardzo, ale ten polski ogląd mnie w tej chwili już zaczyna przypominać nagłówki mediów ukraińskich, które uwielbiam. W wyborach brytyjskich zwyciężył kandydat proukraiński, na przykład. Nie ma jednego polskiego oglądu. I mówimy tutaj jako analitycy, czy jako dziennikarze, a nie jako przedstawiciele jakiejś Polski, czy ukraińskiej strony. Więc Łukaszu, jako dziennikarka cię powie, tematów narodowo-tożsamościowych w tej kampanii, jako tematu kampanii nie ma. Zgoda. Dobrze, to teraz tu postawmy punkt i jeszcze ostatnia rzecz. W jakim kierunku Rosjanie będą prowadzić tą wojnę? Czy to będzie takie grzebanie widelcem w ranie, czy to będzie, no właśnie, być może czasami spięcie takie jak incydent kerczeński? W jakim kierunku to pójdzie, pani Olga Popowicz? Ale Rosjanie nie zaprzestali w swoich działaniach. Czyli działania informacyjne, wojny informacyjnej, też te kierunki gospodarki, kierunki dyplomatyczne. Rosjanie wszystko to wykorzystują nadal. Czy będą, ale czy przejdą do otwartej, będą? Czy przejdą, to wszystko zależy od, nie tylko od Ukrainy, to zależy od pozycji międzynarodowej, to zależy od tego, co będzie się działo w Rosji, jaka będzie też sytuacja w Rosji. I też Rosjanie, podejrzewam teraz, rzeczywiście oczekują wyników wyborów nie tylko prezydenckich, a przede wszystkim też parlamentarnych w Ukrainie. I wtedy jesienią, co może się zdarzyć, jakiś duży blok Partii Regionów, który wróci triumfalnie do władzy, panie Łukaszu? Znaczy partia regionów jest spalona. No dobrze, nie ma już partii regionów. Nowa wcielenie. Znaczy na tym Rosji zależy, żeby stopniowo męczyć ludność Ukrainy wojną, żeby przekonywać, że zakończenie wojny, a zakończyć wojnę można tylko na warunkach Putina w tym momencie, że zakończenie wojny jest priorytetem i w rezultacie doprowadzić do osłabienia tych sił, które mają inną wizję polityki Ukrainy niż sama Rosja, ale trudno naprawdę, ja nie podejmę się prognozowania wyniku wyborów parlamentarnych, dlatego że najpierw trzeba zobaczyć na wybory prezydenckie. One uruchomią pewną dynamikę. Na pewno partia zwycięzcy będzie miała... I to znów jak w Polsce, że wszyscy mówią, zobaczymy, kto wygra w wyborach do parlamentu i dopiero będziemy zastanawiać się, kto wygra w Polsce jesienią do Sejmu, tak? Czy z pewnością to, co można odpowiedzialnie powiedzieć, że partie prorosyjskie nie będą miały większości w przyszłej Werchownej Radzie, natomiast pytanie, jak dużą będą stanowić mniejszość? Pani też jest tego zdania? To znaczy, ja sądzę, że w tej chwili z punktu widzenia Rosji scenariusz wygląda tak, że albo, to znaczy Krym Rosja nie chce oddawać pod żadnym pretekstem. Teraz dla Rosji są z jej punktu widzenia dwie opcje optymalne. Pierwsza opcja, ona te okupowane rejony obwodu Donieckiego i Ługańskiego przekazuje Ukrainie, powiedzmy tak, na jej bilans i przez te jeszcze wymusza na Ukrainie ustawę o osobnym porządku samorządu lokalnego w tych regionach. De facto jakby to, o czym Rosjanom dawno się marzy, federalizacja Ukrainy i przez ten regiony na balansie będzie wpływała na ukraińską politykę zagraniczną, destabilizując państwo. Druga opcja, jeżeli Ukraina takiego scenariuszu nie chce, a Ukraina nie chce, dalej utrzymywać ten konflikt mniej więcej w takim stanie, jak w tej chwili utrzymuje się konflikt w Karabachu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Powiem panu tak, jeżeli w 2014 roku ktoś zaczynał zagadywać polityków ukraińskich, że z tego wszystkiego będzie drugie Naddniestrze, Ukraińcy mówili nie, broń Boże, nie chcemy tego, w żadnym przypadku do tego nie dopuścimy. Teraz, jak już zaczyna się z nim rozmawiać, że to będzie drugie Naddniestrze, no on rekord tego nikt nie powie, ale wszyscy już patrzą w podłogę i mówią, że no to czyli chyba by nie było najgorsze rozwiązanie. Czyli jak to się w Rosji mówi, nicie wopy wiklicie, tak? Nie, to znaczy nie, owszem, to znaczy ten temat wojny w ukraińskim społeczeństwie już nie jest może taki palący, jak był 5 albo 4 lat temu. Jeżeli pan zerknie jakby na Kijów albo na Lwów, jak się toczy życie na ulicach miasta, nie wygląda na to, że od 800 kilometrów od Kijowa toczy się wojna, ale to nie znaczy, że ludzie gdzieś to w głębi duszy nie przeżywają. Nie ma prawie rodzin, które by tej wojną w ogóle nie były dotknięte. Więc ja nie sądzę, że Putinowi by dało się tak łatwo, kto by nie został prezydentem Ukrainy, kto by nie sformował koalicję w parlamencie, narzucić Ukraińcom całościowo swoje rozwiązanie. Zawsze jednak będzie prężna grupa społeczna, która będzie walczyć o interesy państwa. Jedno jest pewne. Dla Rosji Ukraina w sensie historycznym to jest, tak jak oni nazywali ten kraj w okresie rozbiorów Polski, mała Rosja. Ukraińcy to są małorosjanie. W związku z tym nie widzą Rosjanie, z całym szacunkiem dla wszystkich walczących i również dla naszej polskiej postawy, Rosjanie nie widzą niepodległego państwa ukraińskiego. Mało tego, nie widzą również niepodległego w sensie dosłownym państwa polskiego. Dla nas, dla Polaków, walka, no, w sensie dyplomatycznym oczywiście, o niezależną, suwerenną Ukrainę, to jest również poniekąd walka o suwerenną Polskę. I oto wszystko, co znaczyła dla nas przez setki lat Rzeczpospolita, to również dzisiaj ta tradycja odradza się w zupełnie nowej formule, ale jednak się odradza. Zróbmy małą jednak loteryjkę. Zakładamy, że będą dwie tury, ale kto ostatecznie, no proszę o taką, kto jednak zostanie prezydentem po kolei, zaczynamy od Olgi Popowicz, wiem, że to dla pani jest okrutna zabawa. Nie, na to odpowiedzieć teraz. A to tak nikomu nie powiemy w naszym gronie. To znaczy, jak patrząc na to, jak wygląda teraz sytuacja, można przewidzieć, kto wygra. Kto wygra? Właśnie nie można przewidzieć, kto wybra. I to te wybory odróżniają się też od poprzednich wyborów w Ukrainie, bo nawet nie ma dwóch kandydatów. Moje spojrzenie jako politologa, historyka, bardzo prosta rzecz. Wszystkie instrumenty, oczywiście Pan Bóg wie, jak będzie na pewno. The winner is... Absolutnie Poroszenko. On ma wszystkie instrumenty w swoich rękach i raczej nie będzie zmiany na tym stanowisku. Łukasz Adamski, kot, szklana kula, wirujące widelce. Słuchamy. Myślę, że prezydent Poroszenko wejdzie do drugiej tury. A kto wygra? Nie wiem. A ja nawet nie jestem pewna, kto wejdzie do drugiej tury, bo teraz mamy kandydatów o tak naprawdę zbliżonych pozycjach, że ja by nawet nie obstawiałam, kto dokładnie z trójki wejdzie do drugiej tury. Więc owszem, jakby Poroszenko może jeszcze się wzmocnić, jeżeli do 31 marca nie będzie większych skandalów korupcyjnych, to pójdzie do góry, ale jednak i Zeleński, i Tymoszenko stoją bardzo mocno. I Jerzy Haszczyński na koniec. Czyli powiem tak, no nie ma nic z moimi poglądami, ale myślę, że Poroszenko nie wygra. No. No to możemy teraz loterię tylko uruchomić. Dobrze, jest wszystko nagrane. Będziemy po wyborach rozdawać nagrody dla tych, którzy trafili nie. Dziękuję bardzo. Przypomnę, moimi gośćmi byli w dzisiejszym bardzo burzliwym programie Olga Popowicz, Wojciech Poczachowski, Łukasz Adamski, Olena Babakowa i Jerzy Haszczyński, a za uwagę dziękuję. Autorowi audycji Piotr Semka. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc. We'll be right back.